اے مسلمانانو، تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم بلنا پخپل مینس کی دیو بل د بلنی پشان مګنه. الله پتا سو کی هغه خلق خپی جنی سوک چی دیو بلنا پنا پنا کیگی او غلی غندی او خویگی. سوک چی د رسول د حکم خلاف ورزی کوي هغه ل دایره را پکار دا چی پس فتنه کی گیر نشی یا پری دردناک عذاب را نشی.